ทียนกิตติสโภเรื่องศีลรักษาคนเรื่องที่สองธรรมเทียนเคี่ยนกิเลสบันทึกเมื่อวันที่27มกราคม2541โดยพุทธยานันทภิกขุ แล้วก็มีการให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจสำหรับคนไทยที่พวกเราเคยถือพุทธศาสนามานานแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรทำอย่างไรเรื่องนี้คงจะเข้าใจกันน้อยตามที่เห็นมานั้นดูจะไม่เข้าใจซาบซึ้งถึงเนื้อแท้เมื่อพูดถึงตอนนี้เหมือนกับเด็กๆที่ไปกับคนแก่ๆเด็กน้อยเพิ่งเล่นอะไรคนแก่ๆพูดให้เด็กๆวันนี้เมื่อคนแก่กับคนแก่พูดด้วยกันกับเนี่ยพูดคือเด็กน้อยพูดอย่างนั้นหรือพูดกับคนบ้าเหมือนกับบ้าอะไรที่บ้านอาตมาพูดอย่างนั้นคนแก่ๆถ้าหากไม่รู้เขาเรียกว่าพูดเหมือนเด็กน้อยทำเหมือนเด็กน้อยอะไรอย่างนั้นถ้าพูดเหมือนเด็กน้อยยังไม่รู้เขาหรอกคนนี้เหมือนคนบ้าพูดแล้วไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าคนบ้าสองคำนี้คล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าหนักเบาไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนบ้านั่นก็แปลว่าไม่มีสติร้ายไปกว่าเด็กน้อยพักหนึ่งถ้าเป็นเด็กน้อยก็จะมีโอกาสมีเวลาที่จะรู้ได้ดังนั้นคนไทยถือศาสนาพุทธก็คล้ายๆกันแต่ไม่ได้พูดทั่วไปนะเฉพาะที่นี่ที่มาที่นี่จำเป็นต้องพูดไม่พูดไม่ได้พูดเพื่อความเข้าใจกันว่าทุกคนต้องมีอายุมากแล้วต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่หรือเป็นพ่อบ้านแม่เรือนกันหมดแล้วเราจะถือเหมือนกับเด็กๆถ้าเป็นเด็กๆแล้วมันไม่รู้เรื่องเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ไม่ได้เป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ได้ศีลพูดถึงศีลนั้นมีอยู่หลายอย่างเช่นศีลแต่ตอนเช้านี่พูดกันเรื่องศีลของคนป่าบัดนี้ก็เลยมาพูดกันเรื่องศีลของพราหมณ์คำว่าพราหมณ์กับฮินดูนี่มันคล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าฮินดูก็เรียกว่าศาสนาดึกดำบรรพ์มาเมื่อหมดจากศาสนาฮินดูมาแล้วก็เป็นศาสนาพราหมณ์เมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเรียกว่าพุทธศาสนานั่นเป็นอย่างนั้นบัดนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกันก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมากศาสนาขึ้นมาเพราะพ่อไม่เข้าใจเหมือนกันกับเด็กๆที่ไม่รู้เดียงสานั่นเองถ้าเป็นคนมีอายุมากก็คล้ายๆกันเพราะยังไม่เข้าใจคำว่าศีลหมายถึงอะไรไม่เข้าใจเราจะรู้แต่เพียงปานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์รู้อันนี้รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนทั่วไปอธินนาไม่ให้ลักของคนอื่นหรือว่าอากรรมจริยาอันนี้เนื้อกามเมก็ได้หรืออากรรมจริยาก็ได้ไม่ให้ล่วงเกิน เส้นบุตรและภรรยาของคนอื่นที่คนอื่นกำลังรักหรือหวงแหนเอาไว้ไม่ล่วงเกินสิ่งเหล่านี้บัดนี้มุสาไม่ให้โกหกไม่ให้พูดเท็จสุราไม่ให้ดื่มน้ำเมาอันนี้พูดกันทั่วไปในเมืองไทยเรียกว่าศีล5ถ้าพูดมาใครก่อนนั่นเลยว่าสุราไปเรื่อยๆไปจนถึงครบกำหนดเรียกว่าศีล8อันนี้ก็มีคนเฒ่าคนแก่ไปจำศีลอยู่ในวัดในระยะกลางพรรษาออกพรรษาแล้วก็ไม่รู้ว่าวันพระคืออะไรวันศีลคืออะไรไม่เคยรู้กันอันนี้เรียกว่าเรายังไม่รู้ว่าศีลคืออะไรยังไม่รู้และสูงจากนั้นไปนี่ว่ารู้จักว่าความรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยคือว่าศีลอันนี้มีคนรู้กันจำนวนน้อยหรือบางครั้งบางคราวพระสงฆ์ก็ยังไปติดอยู่ในเรื่องศีล227ข้อเช่นอาบัติปาราชิก4สังฆาทิเศษ13อันนี้ก็ติดกันอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าคนในทั้งหมดเลยตัวของสันเองก็เคยติดมาเรื่องนี้เพราะว่ามันเห็นแต่เรื่องนี้ตามตาอยู่ไปไหนมาไหนก็ทำกันอย่างนี้พระสงฆ์เมื่อตอนกลางพรรษาก็มีการลงอุโบสถสังฆกรรมกันเดือนหนึ่ง2ครั้งถ้า3เดือนก็มี6ครั้งบัดนี้ปีหนึ่งมีกี่วันมีกี่เดือนไม่เคยคำนึงเลยเรื่องนี้เราไปติดกันสมมุติเหมือนกันกับเด็กเด็กที่เล่นโดยที่ได้ประโยชน์ไปแต่ก็ดีดีก็เหมือนร้องไห้เด็กเด็กเนี่ยถ้ามันเล่นสนุกสนุกกันก็ดีถ้าเด็กร้องไห้มันก็เบื่อหูคนแก่ถ้ามันเล่นสนุกสนุกคนแก่ก็ลำคาญถ้าเราอยากไปเล่นอยู่อย่างนั้นก็เหมือนกันกับเด็กแต่มันก็ยังดีกว่าร้องไห้อย่างที่พูดแล้วดังนั้นการทำดีนั้นมันมีมากแต่มันดีเสมอเหมือนอย่างที่ว่าของเด็กเด็กอันหนึ่งหรือของคนไร้เดียงสาหรือของคนผู้ที่ไม่รู้ตอนนี้ก็ได้คนใดถ้าว่ารู้จักรักษาศีลแล้วเรียกว่ารักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยสุวัสดิ์อันนี้ก็ยังดีดีกว่ารักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อันนี้คนที่รักษากายวาจาใจนี้ดีแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบซึ่งเพราะเรายังรักษาอยู่ก็จะเป็นศีลบริสุทธิ์ศีลสมบูรณ์ไม่ได้ให้ศีลรักษาคนคนไม่ต้องรักษาศีลศีลรักษาคนคือเราเคยพูดกันว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเรารู้แต่เราเรียนมาแล้วเรื่องนี้กิเลสอย่างยากคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้อีกแล้วนี้แสดงว่าคนไทยเป็นชาวพุทธไม่รู้ว่าศีลคืออะไรไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ทำไปเหมือนกันกับเด็กๆหรือว่าคนไม่รู้พูดอย่างที่อาตมาพูดแล้วเมื่อจะที่นี่ว่าพูดไปพูดมาไม่รู้เรื่องกันหรอกไอ้นี่พูดคือบ้าไม่รู้เรื่องอะไรเขาว่าคนบ้าถ้าพูดแล้วรู้เดียงสาเล็กๆนะเขาว่าเด็กบัดนี้วันนี้ที่พวกเรามาที่นี่ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหรือเป็นพ่อบ้านแม่เรือนกันเป็นคนเฒ่าคนแก่กันเรามาศึกษาหลักพุทธศาสนาให้เข้าใจคำว่าศีลเราไปรักษาอันนั้นเป็นเรื่องของเด็กๆต่อมาเรามารักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยเรื่องศีลอันนี้ก็ดีกว่าที่เราไปรักษาปานาอธินากาเมมุสาสุลาวิกรโทนจากทิฏฐวุจาไปดีกว่าอันนั้นเสียงเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ตอนนี้ศีล10ศีล227ก็ดีขึ้นไปตามลำดับไปแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ในหลักพุทธศาสนาศีลเหล่านี้มีมาก่อนพุทธศาสนาเรียกว่าศีลของพราหมณ์พราหมณ์บัญญัติขึ้นมาเหล่านี้ คนถือศาสนาฮินดูคนทุกคนนี่เนี่ยเป็นศาสนาดึกดำบรรพ์ต่อมามีศาสนาพราหมณ์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เป็นในตระกูลของพราหมณ์เมื่อพระองค์ไปศึกษาเล่าเรียนรู้มาแล้วก็เรื่องศีลเหล่านั้นก็ดีการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เป็นทางพ้นทุกข์ท่านสอนเอาไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าของเรานี่สอนเรื่องคนทุกข์ไม่ได้สอนเรื่องอื่นมากแต่สิ่งเหล่านั้นมันบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ทำไปถ้าหากเราเป็นคนมีอายุเป็นคนเคยเข้าวัดเคยฟังเทศน์ควรใจสติปัญญาและบางคนเคยบวชเรียนเขียนอ่านกันนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียกว่าจบหลักสูตรบางคนก็เรียนขึ้นไปแปลภาษาเรียกว่ามหาปริญญา 3, 4, 9เรียกว่ากระจบกันเลยแต่กันแต่ว่าเมื่อมองสภาพความเป็นอยู่ของชาวพุทธแล้วดูไม่รู้เรื่องบัดนี้พวกที่เรียนทางโลกก็เหมือนกันเรียนป.4แล้วก็เรียนม.1 ม.2จนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็คล้ายๆเหมือนกันอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเราเป็นชาวพุทธแท้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องวัดของความเป็นชาวพุทธได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีที่พึ่งเรายังไม่รู้คำว่าชาวพุทธนี่เราจะเอาการศึกษาเล่าเรียนมาจากตำรับตำรามาเป็นเครื่องวัดไม่ได้จริงๆทำไมจึงไม่ได้เพราะมันยังไม่แน่นอนมันยังแปรผันศีลยังไม่ได้รักษาคนแต่คนยังไปรักษาศีลมันยังระงับความร้อนไม่ได้ความวัดของความเป็นมนุษย์กับของความเป็นชาวพุทธนั้นท่านสอนเอาไว้ว่าไม่ใช่การศึกษาเล่าเรียนมาจากตำรับตำราและไม่ใช่ว่าคนมีเงินมากๆไม่ใช่ว่าคนเข้าวัดฟังธรรมมากๆไม่ใช่อย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่บวชนานๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคนที่มีเครื่องวัดได้คือสงบระงับการเล่าร้อนคือจิตใจมันร้อนจิตใจมันเล่าร้อนสับสนวุ่นวายเมื่อจิตใจมันเล่าร้อนสับสนวุ่นวายมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจแล้วคนอื่นมองเห็นแต่เมื่อมันเล่าร้อนอยู่ภายในจิตใจของตัวเองคนเดียวคนอื่นไม่รู้เมื่อมันระงับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ศีลก็ยังไม่มีเพราะมันเป็นกิเลสแล้วความสับสนวุ่นวายเล่าร้อนภายในจิตใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายวาจาแล้วมันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้บัดนี้เป็นเครื่องวัดของชาวพุทธและเป็นเครื่องวัดของมนุษย์ต้องหยุดได้หยุดสิ่งที่สับสนวุ่นวายหยุดกายวาจาใจไม่สับสนวุ่นวายคือไม่เดือดร้อนทั้งกายและวาจาและใจคือคนใดไม่ลืมตัวนั่นแหละคนใดยังเป็นคนมักลืมตนลืมตัวอยู่อันนั้นยังไม่เข้าในหลักพุทธศาสนาคือยังไม่เข้าหลักที่ว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบ คำว่ากิเลสอย่างหยาบนั้นเรามองเห็นกันได้ด้วยสายตาที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดเรียกว่าอบายมุขอบายมุขนี่ใครๆก็รู้แต่เมื่อพูดแล้วแค่ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมเราไม่เห็นว่าเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรอะไรหลายอย่างที่เราพูดกันคำว่าอบายมุขเป็นปากทางไปสู่ความพินาศท่านสอนอะไรอย่างนั้นอันนี้มันเป็นตัวหนังสือใครเรียนแล้วต้องรู้เรื่องนี้ดังนั้นคำว่าอบายมุขหมายถึงปากทางไปสู่ความพินาศคือปากทางไปสู่ความชั่วความชั่วจะเกิดขึ้นได้เพราะ ลักษณะจิตใจคนมันคิดมันคิดแล้วมันต้องทำไปตามอารมณ์ของความคิดที่พูดแล้วตอนเช้านี่ว่าเมื่อมันคิดลักษณะไม่รู้ตัวบางทีมีลักษณะโทสะเกิดขึ้นก็ร้อนรนเมื่อมันร้อนรนนั่นก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งบัดนี้เมื่อมันคิดขึ้นมามันไม่เป็นลักษณะที่ร้อนแต่มันลักษณะที่เย็นๆเขาเรียกโลภะเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็หาวิธีเราจะพยายามหลอกลวงคนนั้นคนนี้ลักษณะโลภะเกิดขึ้นลักษณะโทสะโลภะเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรก็เรื่องที่ลืมตัวนั่นเองคำว่าลืมตัวตัวนี้ทางพุทธศาสนาสอนอะไรเรียกว่าโมหะคือความไม่รู้จริงท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นถ้าพูดกันอย่างสั้นๆแม้เราจะให้ทางรักษาศีลกินเจก็ตามหรือจะไปทำกรรมฐานจะเริ่มวิปัสสนาก็ตามถ้าหากเรายังไม่ดูจิตดูใจเราไม่รู้เรื่องชีวิตจิตใจเราอันนั้นก็ดีน้อยยังไม่สมดุลยังไม่สมดุลคนใดมารู้เรื่องจิตเรื่องใจแล้วอันนั้นแปลว่าบุคคลนั้นที่เป็นสาวพุทธแท้เป็นมนุษย์แท้เป็นเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์เป็นเครื่องวัดของความเป็นสาวพุทธอันนี้ดังนั้นเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์เครื่องวัดของความเป็นสาวพุทธไม่ได้อยู่อย่างที่เครื่องหมายอย่างที่เราเห็นกันอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ตำรวจทหารมีเครื่องหมายแบบนั้นแต่เครื่องหมายที่พูดนี้ไม่เห็นเลยคนที่ไม่มีปัญญาคนที่มีปัญญานั้นมองเห็นได้เพราะลักษณะนั้นตัวเองมีแล้วจึงไปมองคนอื่นรู้ได้เมื่อตัวเองยังไม่มีแล้วจะไปมองคนอื่นรู้ไม่ได้ท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าปุถุชนจะไปรู้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ความเป็นมนุษย์จะไปรู้ความเป็นอริยบุคคลไม่ได้ท่านสอนเอาไว้อย่างนี้ดังนั้นเราจึงเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนกันเสียทีเรามาศึกษาหลักพุทธศาสนาเดินไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศอินเดียเราไปไม่ถึงถ้าเราไปถึงก็พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วไม่เห็นเลยคนไม่มีปัญญามองไม่เห็นเรื่องนี้คนที่จะมีปัญญาพอที่จะมองเห็นได้ก็ต้องมามองที่ตัวเองทำไมมามองที่ตัวเองใครสอนก็พระพุทธเจ้าท่านสอนเองว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตตรงกันข้ามผู้ใดไม่เห็นพระตถาคตผู้นั้นก็ชื่อว่ายังไม่เห็นธรรมะผู้ใดไม่เห็นธรรมะก็ชื่อว่าคนนั้นยังไม่เห็นตัวเองอันนี้พอที่จะนึกได้ดังนั้นธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนที่พูดแล้วตอนเช้านี่ว่าพระพุทธไม่ใช่ทองคำถ้าธรรมไม่ใช่เป็นคัมภีร์ไม่ใช่เป็นใบลานไม่ใช่เป็นตู้หนังสือถ้าสงฆ์ไม่ใช่ผ้าเหลืองไม่ใช่โกนหัวไม่ใช่อะไรทั้งหมดเลยดังนั้นเมื่อมาพิจารณาอย่างนี้พูดอย่างนี้คนส่วนมากไม่เข้าใจก็พูดเอะอะวยวายขึ้นมาโอ้ยคนนั้นพูดทำลายพุทธศาสนาไปแล้วเนี่ยแต่นั้นพูดเรื่องคนไม่รู้คนที่รู้ไม่ต้องพูดอย่างนั้นเมื่อพูดจริงใดที่เรายังไม่เข้าใจคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทันทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าพุทธศาสนาของเราตถาคตนี้จะเจริญงอกงามมั่นคงถาวรก็ต้องอาศัยบริษัทตีคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคำว่าภิกษุก็หมายถึงผู้ชายภิกษุณีก็หมายถึงผู้หญิงอุบาสกก็หมายถึงผู้ชายอุบาสิกาก็หมายถึงผู้หญิงอีกแล้วตรงกันข้ามพุทธศาสนาคำสอนของเราตถาคตนี้จะเสื่อมและหายไปหรือสูญไปหมดไป ก็ต้องอาศัยบริสุทธิ์สี่นี้เองเป็นคนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามคำสอนของเราตถาคตนี้พุทธศาสนาก็หมดไปเลยไม่มีคนอื่นเลยมาทำลายท่านสอนอะไรอย่างนี้และบัดนี้มามองมุมกลับวัดนาอารามเจริญมากญาติโยมก็เข้าวัดฟังธรรมมากทำอัฏฐากังถิ่นบวชหดกันก็มีมากสร้างพระพุทธรูปก็มีมากแต่เมื่อมามองถึงด้านจิตใจแล้วดูมันร้อนลนมากที่สุดจะถือว่าพุทธศาสนาเจริญไหมอันนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจตกต่ำทำให้พุทธศาสนาเสื่อมสูญหายไปจึงกล้าพูดได้ว่าพระพุทธไม่ใช่ทองคำพระธรรมไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่กัมพีไม่ใช่ใบลานพระสงฆ์ไม่ใช่ผ้าเหลืองและไม่ใช่โกนหัวอะไรทั้งหมดเลยคือบุคคลผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยคือระงับความสับสนวุ่นวายกายวาจาใจเป็นคนที่ไม่ลืมตัวมองเห็นสภาพหรือภาวะของจิตใจตัวอยู่เป็นนิจอันนั้นแหละคือผู้ที่เข้าใกล้พุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีบุญมากที่สุดทำไมจึงมีบุญมากก็เพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้สอนเรื่องนี้สอนเรื่องไม่ให้ลืมตัวนี้เองแต่คนสมัยนี้ก็มาพูดกันมุมกันเนี่ยมีตัวมีตนพูดอะไรเรื่องตัวเรื่องตนเอาแล้วมันตรงกันข้ามถ้าไม่มีตัวไม่มีตนเราจะพูดทำไมวะตนเป็นที่พึ่งของตนพูดทำไมคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้พึ่งไม่ได้ทั้งหมดเลยแม้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จมานี่หรือเหาะมาที่นี่มาแสดงที่นี่พระองค์ก็ไม่ให้เชื่อเลยต้องให้เชื่อตัวเองพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างแจ่มแจ้งดังนั้นความรู้จึงมีสี่ระดับด้วยกันรู้จำรู้จักอันนี้รู้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้แจ้งรู้จริงรู้ด้วยสติปัญญาเพราะการเจริญสติความหลุดพ้นก็เหมือนกันความหลุดพ้นก็มีอยู่สี่อย่างด้วยกันหลุดพ้นสี่อย่างคืออะไรบ้างบางคนอาจจะมีข้อสงสัยหลุดพ้นความเป็นพระโสดาคือหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนหรือความเป็นมนุษย์ขึ้นมาสู่ความเป็นอริยบุคคลต้องอาศัยญาณญาณนี่แหละญาณปัญญาหรือว่าญาณเป็นเครื่องบรรทุกหรือว่าญาณพาหนะแล้วจะพูดไปเรื่องนั้นอาศัยญาณญาณจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัญญาหรืออาศัยศรัทธาเมื่อมีศรัทธามีปัญญาแล้วมันจะคอยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นเหมือนกับเราขึ้นบันไดเมื่อก้าวขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันก็ถึงบนเรือนเราอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามเจริญสติเจริญปัญญาให้วิญญาณเกิดขึ้นมันจะเลื่อนไปกลายจากความเป็นปุถุชนขึ้นไปสู่ความเป็นมนุษย์กายจากความเป็นมนุษย์ขึ้นไปมันจะไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันบุคคลคำว่าพระโสดาบันเนี่ยมีสองความหมายคือพระโสดามรรคพระโสดาผลมรรคเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เราพูดกันอย่างนี้แต่ทีนี้พูดกันให้เข้าใจมรรคคือเรามาดูชีวิตจิตใจของเราผลมันจะเกิดขึ้นคือความโกรธความโลภความหลงมันจะลดน้อยไปผลของมันคือความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นว่าอย่างนี้ก็ได้หรือพูดอีกตรงๆคือโทสะโมหะโลภะจะไม่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงหรือถึงเกิดขึ้นแต่น้อยที่สุดเพราะเป็นคนไม่ลืมตัวอันนี้เรียกว่าสงบระงับได้ความสับสนวุ่นวายกายวาจาใจไม่เดือดร้อนคือไม่ลืมตัวนี่เองดังนั้นเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ต้องรู้จักวิธีเดินไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนคืออะไรคือจิตใจของคนทุกคนมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วความสะอาดคืออะไรความสะอาดคือชีวิตจิตใจของเรามันไม่เคยสกปรกไม่เคยเศร้าหมองเรียกว่าสะอาดสว่างคือการเห็นแจ้งเราเดินไปทางเดินไปตามถนนเดินทางกลางวันเราต้องเห็นมีพวกมีน้ำมีหลักมีตอ มีอะไรอยู่ที่ไหนต้องเห็นเรียกว่าสว่างสงบก็แปลว่าหยุดแล้วไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนอีกแล้วพุทธศาสนาจึงเป็นยอดเป็นยอดของทุกศาสนาเดี๋ยวนี้พุทธศาสนามีมากแต่ว่าความสงบไม่มีมีแต่ความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายคนใดเข้าวัดคนใดไม่เข้าวัดเอาแหละตำหนิกันอยู่อย่างนี้แหละความจริงแล้วเหมือนกันทั้งนั้นเหมือนกับตาบอดคำสร้างเขาว่าตาบอดคำสร้างคนไปทำหางเรียกว่าตัวสร้างคือปล่อยปัดไม่รู้เรื่องวันนี้คนเข้าไปทำขาสร้างตัวสร้างคือเสาเรือนหรือคือสูบคนเข้าไปทำท้องสร้างเนี่ยตัวสร้างคือเพดานบ้านเพดานเรือนวันนี้คนไปทำด้านฝาด้านข้างด้านข้างสร้างตัวสร้างคือฝาเรือนพูดไม่รู้เรื่องบัดนี้คนไปคำหูตัวสร้างคือกระด้งกับข้าวคนไปคำแปรหลังสร้างเนี่ยตัวสร้างคือฝาเรือนคือหลังขาเรือนคนไปคำงวงมันเนี่ยเรียกว่าตัวสร้างคือปิ้งเนี่ยตาบอดคำสร้างพูดกันไม่รู้เรื่องบัดนี้คนที่ไปคำงาสร้างตัวสร้างคือซากตำข้าวคนจำนวนนั้นพูดกันแล้วไม่รู้เรื่องแม้ทุกคนคำเหมือนกันทำไมพูดไม่รู้เรื่องก็เลยชวนกันพักกันก่อนไปนั่งปรึกษาหรือประชุมกันเพื่อจะทำความเข้าใจกันที่ต้นมะตูมไหมต้นมะตูมถ้าพูดบางบ้านอาตมาก็เรียกต้นมะตูมไหมพอดีพากันไปนั่งที่นั้นแล้วก็ผลมะตูมมันล้นลงมาทุกหลังทุกที่ไหนก็ไม่ทราบวันนี้คนตาบอดไม่รู้เรื่องก็หาว่าตีกันแน่เลยพูดแล้วไม่รู้เรื่องพูดแต่ปากไม่ได้หรือชกต่อยกันหรือไงเอากันเนี่ยผลที่สุดตาบอดก็ชกต่อยกันขึ้นมาไม่รู้เรื่องคนไทยเหมือนกันคนจีนก็เหมือนกันเรื่องพุทธศาสนาไม่รู้มีแต่รู้วิธีทำบุญมีแต่รู้วิธีรักษาศีลวิธีจะดับความโกรธไม่เอามาพูดกันเลยอันนี้ก็คล้ายๆคือเหมือนกับที่ว่าคนตาบอดคำสร้างนั่นเองวันนี้ที่นำมาเล่าให้ฟังเรื่องการรักษาศีลก็ดีอะไรดีทั้งนั้นแต่อย่าลืมว่าเราต้องมาพยายามดูชีวิตจิตใจของเราคนไทยก็มีชีวิตจิตใจคนลาวก็มีชีวิตจิตใจพระเนก็มีชีวิตจิตใจแม่ขาวแม่ดำมีชีวิตจิตใจเหมือนกันทั้งนั้นแต่เมื่อมารวมที่ตรงนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเราจะไปเข้าใจมากเกินไปหลักพุทธศาสนาสอนให้เราทำลายแต่ไปทำลายมาทำไมของไม่มีไปหาได้ไหมไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะความโกรธความโลภความหลงนั้นมันไม่ได้มีอยู่แล้วแต่เพียงเราไม่รู้เท่านั้นเองเมื่อเราลืมตัวไปในขณะไหนเวลาใดมันเข้ามาทันทีเหมือนกับผู้ร้ายที่มาปองลักเอาของบ้านเราเมื่อเราอยู่ในบ้านในเรือนเราแล้วผู้ร้ายไม่สามารถที่จะเข้ามาเอาของที่บ้านที่เรือนเราได้สันใดหลักพุทธศาสนาสอนก็ฉันนั้นเอาแหละที่อาจารย์มาได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท่านทั้งหลายจงพยายามศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตนี้อย่าพึงปรารถนาเอาตายแล้วจริงใจกระทบเอาสวรรค์นิพพานอันนั้นมันไกลเกินไปถ้าหากโยมอยากทำบุญมากๆตายแล้วจริงจะได้สวรรค์นิพพานโยมรีบทำบุญเดียวนี้รีบตายเดียวนี้มันจึงจะได้นิพพานเร็วๆแต่บอกให้ตายใครอยากตายไม่มีเลยทั้งหมดเนี่ยหรือโยมอยู่นี่เนี่ยใครต้องการตายยกมือดิไม่มีคนยกมือเลยใครต้องการมีชีวิตยกมือเนี่ยยกมือขึ้นทุกคนอยากมีชีวิตเยอะแล้วทำไมไปปรารถนาเอานิพพานจากหลังตายแล้วมันไม่มีเหตุผลท้ายที่สุดนี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอนันตสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนจิตและจิตใจของเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้คือความสะอาดสว่างสงบขอให้ทุกคนจงพบเอาในชีวิตนี้จงทุกๆคนเถิดThank you. ริงๆการทำให้มากๆการทำได้มากก็จะเพิ่มเจริญเจริญครับเพิ่มหรือเพิ่มก็สุขันถ้าทำบ่อยๆมันก็เมื่อไหร่ก็เพิ่มเพิ่มครับเมื่อเพิ่มหรือเพิ่มนี่หมายถึงว่าทำให้พุทธศาสนาเจริญก็ได้หรือว่าทำให้ธรรมะเจริญก็ได้คำว่าคำหรือพ้นนั้นมันมีอยู่แล้วแต่ว่าจะมีคนรู้หรือไม่มีคนรู้เท่านั้นถ้ามีคนรู้มากเขาเรียกว่าทำให้คนหรือพ้นเจริญทำภาพพูดถึงว่าคนหรือพ้นนะถ้าหากพูดถึงเนื้อธรรมะคำคนหรือพ้นองค์ธรรมะก็มีนั้นมันก็มีอยู่แล้วถ้าหากมีคนรู้ออกมาเขาเรียกว่าธรรมะทำให้ธรรมะเจริญคือพูดเรื่องศาสนาก็คือกันคือพูดเรื่องมรรคผลนิพพานก็คือกันเนื้อศาสนานั้นมันก็มีอยู่แล้วชนิดที่คนหนึ่งคนจะมีคนรู้น้อยหรือมีคนรู้มากเท่านั้นถ้าหากสมัยใดยุคใดมีคนรู้มากก็เรียกว่าคนหนึ่งคนเจริญมากหรือว่าธรรมะเจริญมากหรือว่าศาสนาเจริญมากเท่านั้นเรื่องหนึ่งคนชนิดที่นำมาพูดให้ฟังนี้ก็ไม่ฟังใครทั้งหมดถ้าไม่ได้ฟังใครทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยู่ตามถนนหนทางหรือมันอะไรกันมันอยู่ในคนทุกคนเพราะว่าสำคัญตั้งแต่บุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นน่ะจะทำออกมาให้เจริญหรือจะทำออกมาให้มันพ้นไปหรือหรือว่าจะทำยังไงเท่านั้นมีสภาพเกิดยังไงตัวบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของทำนั่นน่ะเนื่องกับเพื่อนเขามีเสื้อมีผ้าเขาจะมาตื้มเขาวะนี่เขาจะมาห่มเขาเพราะหากเขาจะเอามาตื้มเอามาห่มเขาเสื้อผ้านั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเอามาเท่านั้นเองหรือสมมติว่าเขากับตัวกันเขานั้นมีอยู่แล้วทำคำตัวผู้ที่กินด้วยบุกินอะไรถ้าหากว่าเขาที่กินในการเขาบุกินได้ถ้าหากว่าเขาบุกินก็ได้ตัวกันดังนั้นคำสอนที่นำมาเล่านี้เพื่อไม่ได้ของใครทั้งหมดไม่ได้ของผู้น้อยไม่ได้ของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของแม่ขาวไม่ใช่ของแม่ดำไม่ใช่ของพระไม่ใช่ของเนรไม่ใช่ของคนไทยไม่ใช่ของคนจีนคนฝรั่งเศสหรือคนอังกฤษคนอเมริกาคนเยอรมันคนเขมรคนเยอรมันลาวไม่ใช่ของใครทั้งหมดแต่ก็แม่ของทุกคนเป็นของคนไทยก็เป็นของคนจีนก็เป็นคนของฝรั่งก็เป็นของฝรั่งเศสก็เป็นสำคัญแค่คนไทยจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นคนจีนจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นคนฝรั่งเศสจะรู้หรือไม่รู้คนอเมริกาหรือคนเยอรมันจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นคนขมิ้นคนเยอรมันคนลาวแค่เหมือนกันจะรู้หรือไม่รู้ถ้าขมิ้นรู้ก็เป็นของขมิ้นถ้าคนไม่รู้ก็ต้องเป็นของคนไทยดังนั้นคำว่าพุทธศาสนานั้นหมายถึงผู้รู้ชนิดที่ว่าคนคนนี้เองเมื่อหลุดพ้นแล้วรู้แล้วจะทำยังไงเขาไม่ได้ทำยังไงกับมันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดมาแล้วคำเรียกว่าธรรมะเจริญถ้าคนทุกคนรู้ธรรมะชนิดที่ว่าคนหมดทนไปแล้วมันไม่มีทุกข์ชนิดที่คนไม่มีทุกข์นี่แหละคนเราเจริญแต่ชนิดที่มีทุกข์นั่นมันก็มีอยู่อย่างนี้ตลอดมาบ่แม่นละที่หนึ่งบ่นี้บ่แม่นข้าก็เคยได้ยินอยู่ผู้ที่ศึกษาเราเรียนนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกหรือเป็นมหาปรมาเรียนจนจบประเด็นเก้าประเด็นเก้าเท่านั้นว่าธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรื่องการเจริญสติเรื่องการเจริญปัญญาจึงรู้เรื่องตัดสรู้คือรู้เรื่องตัดสรู้คือรู้คือเขาจะรู้ธรรมะชนิดนั้นแหละและวิธีปฏิบัตินั้นเขาก็รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทำทางจิตทางใจเจริญทางจิตทางใจรู้ธรรมะเพราะการทำทางจิตทางจิตทางใจในการทำทางใจนี่แหละมันสำคัญตอนการที่เราทำทางใจนี่แหละเรารู้ก็รู้ที่ทำทางใจน้อยคนรู้เพราะเป็นคนลืมตัวคนจึงเป็นคนลืมตัวถ้าหากไม่ลืมตัวแล้วรู้ก็จะมาเจริญคือเมื่อนี้รู้เท่านี้สองเท่ารู้ตัวเราอะนานนานเขาจะรู้ตัวเราจะมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่รู้ตัวเราคือเป็นวัตถุภายนอกนี่แล้วเราก็พยายามดูใจเราเมื่อรู้จิตใจของเรามันนึกมันคิดขึ้นมาแล้ว มันก็เรียกว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมันคิดก็เห็นมันไม่คิดก็เห็นเมื่อมันเห็นอันนี้แล้วเรียกว่าเอาขึ้นระยานยานยานคือฐานะรู้จิตว่ายานก็ขนเส้นรู้จิตว่างานเนี่ยอะไรรู้ว่ายานแปลว่ารู้แปลว่าอะไรมันคอยเลื่อนไปไหลไปเลื่อนไปไหลไปเหมือนกันกับที่รถที่วิ่งไปถึงเกิดทุกคันมันก็คอยไหลไปไหลไปตามกระเสือกของรถแต่ถนนมันมีให้แล้วแต่บุคคลที่ขับรถนั่นแหละจะไปลงคูลงคลองหรือจะให้มันแล่นตามถนนนั้นอันนั้นก็คือถ้าหากคนใดขับรถดีมันก็ลงคูลงคลองไปถึงหรือคนใดขับรถดีแต่ถ้าประคองรถดีมันก็คอยใส่มันก็ไปถึงเงินได้หรือคือเทียบอุปมาอีกอย่างนี้คือน้ำสายน้อยๆอยู่ตามห้วยตามคูบ้านเฮามันก็จะไหลลงไปสู่น้ำโขงน้ำโขงนั่นก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปหรือไหลไปไหลไปไปสู่ทะเลกันนะทะเลนั่นคือคนที่จุดน้ำคือความหลุดพ้นนั่นก็เป็นที่สุดสติปัญญาของคนทุกคนหรือว่าธรรมะชนิดนั้นแหละเป็นที่สุดหรือว่านิพพานนั่นแหละเป็นที่สุดเป็นที่สุดชีวิตของคนแค่นั้นเองแต่ว่าคนจะไปให้ถึงหรือไม่เท่านั้นนี่คือว่าคำว่าความหลุดพ้นนั่นจริงไม่ใช่ของไทยเป็นของทุกคนเป็นสาธารณะไม่ใช่ของคนไทยไม่ใช่ของคนจีนไม่ใช่ของเพื่อนไม่ใช่ของใครทั้งหมดเลยในโลกนี้เป็นของบุคคลผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นเป็นของบุคคลผู้ที่แสวงหาเท่านั้นแต่ว่าคนนั้นจะมีปัญญาน้อยมากนั้นอันนั้นก็บอกไม่ถูกหรือจะแสวงหาสิ่งนั้นน่ะน้อยมากบอกไม่ถูกถ้าหากมีคนรู้หลายคนก็เรียกว่าธรรมะเจริญถ้าหากมีคนน้อยคนรู้ธรรมะก็เรียกว่าธรรมะบ่เจริญเพราะมันน้อยคนที่เจริญได้ไหมหรือบางทีมีผู้เดียวรู้ก็เรียกว่าบ่เจริญนะครับบ่เจริญมากแล้วเขาเคยได้ยินเคยได้วางอยู่คำวัดเต้าธรรมยินถ้าคำของพระศาสดาสว่างเกลียดดวงกระพริบถ้ามันน้อยคนรู้มันน้อยคนรู้จึงว่าแสงลิบลี่คือแสงกระเตียงเนี่ยถ้าหลายคนรู้แบบนี้มันก็คือแสงกระเตียงเจ้าพายุนี่คือแสงไฟฟ้านี้มันก็ลุ่มขึ้นมาสว่างขึ้นมามากถ้าหากเป็นคนรู้ทุกศาสตร์ทุกภาษามันก็คือแสงพระอาทิตย์นี่แหละขึ้นสง่าเลยแสงถ้าทุกคนโลกออกมาแล้วหรือว่าดอกไม้ที่จะบานก็ต้องบานได้ต่อเมื่อแสงพระอาทิตย์ออกมาคือคนเฮาก็คือกันสมมติซื่อถ้าหากต้องการอยากเจริญอยากปฏิบัติจริงๆแล้วมีแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมีแล้วธรรมะที่จะให้เราเจริญได้มีแล้วธรรมะที่คนทุกข์นั้นจงมาสำคัญแก่เราจะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองหรือสำคัญเราจะเอาไปใช้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าหากเรามีความสนใจมีความต้องการนั้นรู้ได้เห็นได้เพราะการเจริญทางใจคำว่าเจริญทางใจเนี่ยใจมันมีทุกคนมันชีวิตจิตใจมันมีทุกคนที่ว่าคนไทยก็มีชีวิตจิตใจคนจีนก็มีชีวิตจิตใจคนฝรั่งเมื่อคนทราบแล้วก็มีชีวิตจิตใจจริงว่ามันเป็นสาธารณะเพื่อสร้างจะคนจะรู้ชีวิตจิตใจตัวเองหรือไม่รู้เท่านั้นถ้าหากคนใดรู้ชีวิตจิตใจของตัวเองแล้วก็คือว่าคนนั้นแหละเข้าใกล้พระพุทธเจ้าทำไมถึงว่าเข้าใกล้กันเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็รู้ถ้าการทำทางจิตทางใจนี้คือบุคคลใดเบ่งตัวเองเพ่งจิตเพ่งใจตัวเองคนนั้นคือว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าหรือเข้าใกล้ธรรมะหรือว่าเข้าใกล้กับยานจะไหลไปก้าวไปก้าวไปทำไมพูดเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ว่าเลยว่าผู้ใดเห็นเราผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นก็เห็นเราหรือเห็นพระตถาคตเพราะว่าเห็นพระตถาคตเห็นธรรมะนั้นเข้าใจกันเอาไว้ว่าพระครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนั้นถ้าต้องเห็นพระพุทธเจ้าหรือต้องเห็นสีเห็นแสงลอยมาเข้าใจกันก่อนนั้นเป็นการเข้าใจโดยคาดคิดไทยคนถ้าเห็นจิตเห็นใจเขาแล้วจิตใจเขาบลอกเขาแล้วมันจะเห็นยังมันไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสีเห็นแสงลอยมานั้นคือว่าคนผู้นั้นเมื่อเห็นชีวิตจิตใจตัวเองมันมาลอกเขาถ้ามันมาลอกเราเรียกว่ากิเลสกิเลสนั่นแหละมันมาลอกถ้ากิเลสไม่เคยเอื้นอาสวะอาสวะกับกิเลสอันเดียวกัน รู้ว่าอาวิชาตัวผมไม่รู้กันเดียวค่ะอาวิชาตัวไม่รู้ตัวมันรู้มันรู้ของจริงถ้ามันรู้ของจริงแล้วมันจะมาหลอกเพราะมันคนเห็นอยู่แล้วเด็กแล้วของเห็นอะไรมันจะหลอกยังไงเมื่อกับผู้ร้ายที่เข้ามาลักของบ้านเขาถ้าเขาเบิ่งผู้ร้ายอยู่ที่มีอาวุธพร้อมเขามันจะมาลักของเขาได้อันตัวชีวิตจิตใจตัวกิเลสนั่นก็คือกันมันไม่มาหลอกเขาได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนหนักสอนหนาสอนให้ทุกคนรู้อันนี้บวชแล้วมาบวชแล้วจึงจะรู้กับบวชแม่บวชบวชรู้กับบวชแม่จังว่าธรรมะชนิดนี้มันมีอยู่ในคนแล้วบวชมันก็มีชีวิตจิตใจบวชมันก็มีชีวิตจิตใจแม่ขาวแม่ดำมันก็มีชีวิตจิตใจตัวของที่มีแล้วแต่เขาหักบวชแสดงหาเท่านั้นจุดเขาไปแสดงหาการรักษาศีลเขาไปแสดงหาการให้ทานซึ่งนั่นมันดีอยู่แล้วที่แสดงหาแต่ว่าไม่ได้แสดงหาตัวเองไม่ได้ค้นคว้าหาชีวิตจิตใจตัวเองมันก็เลยเดือดร้อนเพื่อนเดือดร้อนสับสนวุ่นวายนั่นแหละเป็นว่ากิเลสกิเลสถ้าหากผู้ใดทำเพื่อนเดือดร้อนสับสนวุ่นวายนั้นออกไม่ได้คือเป็นคนบูรุษตัวเท่านั้นคนได้ลืมตัวนั่นแหละขณะที่จับการกับคนอันเคลื่อนเดือดร้อนกับคนวุ่นวายอย่างไรหรือว่ายานก็ว่าได้อันยานนั่นก็หมายถึงว่าบ่ลืมตัวยานก็แปลว่ารู้ก็วิญญาณก็แปลว่ารู้โดยแม้ว่าวิญญาณตายแล้วนี่ล่องลอยไปขึ้นบนสวรรค์ชั้นฟ้าอันนั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่าไปว่ามันเถิดยานก็แปลว่ารู้วิญญาณก็แปลว่ารู้รู้ใจรู้สมุทฐานโตควรคิดนั่นอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติสั้นเมื่อรู้ที่นั่นทำอย่างไรกันเมื่อทำอย่างไรกันมาเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นอนิจจังเพราะมันเป็นเกิดทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเพราะจิตใจมันนึกมันคิดเมื่อมันนึกมันคิดขึ้นมาเขาบ่รู้เขาบ่เห็นอันนั้นแหละเป็นโจทุกข์อันนี้เป็นส่วนนึกส่วนการปฏิบัติให้เกิดญาณปัญญาจริงจริงเมื่อเขาเห็นเขารู้ความคิดที่มันปรากฏขึ้นมามันนึกมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความทุกข์บ่มีบ่มีความทุกข์มันก็เราบ่มีอยู่แล้วบ่มีอยู่แล้วตั้งแต่เดินมาแล้วมันน่าจะความทุกข์ก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เดินมาแล้วมันน่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบนั่นมันก็มีอยู่แล้วบ่ใช่ว่ามันบ่มีเลยมันมีอยู่แล้วการจิตใจสกปรกนั้นเกิดขึ้นในขณะที่เขาบ่เห็นเขาบ่รู้ชีวิตจิตใจของท่านที่เชื่อนี้เมื่อเขาเห็นเขารู้ชีวิตจิตใจของแล้วอันนั้นเป็นวัดสะอาดสะอาดคือจิตใจหรือชีวิตนั่นน่ะมันไม่เคยทุกข์มันไม่เคยทุกข์มันไม่เคยเดือดร้อนมันไม่เคยสับสนนั่นหมายถึงยังเป็นวัดเพิ่งจะว่าเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์เครื่องวัดของความเป็นพระญาติบุคคลจะได้การศึกษาเราเหรียญจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบอกเองหรือเรียนทางธรรมะเขาไม่ได้จดหลักโทษนักธรรมชั้นสี่ชั้นโถชั้นเอกหรือมหาปริญญาประโยคห้าหกแปดเข้าไปอันนั้นบริเวณเครื่องวัดเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลผู้ดีมันนะคือผู้ที่เห็นจิตใจตัวเองกำลังสับสนวุ่นวายทำให้คนทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นหยุดหยุดความคิดที่สับสนวุ่นวายกายวาจาใจเป็นไงหยุดให้ได้หยุดคือเห็นคือรู้คือเข้าใจคือสะอาดสว่างสงบนั่นแหละเป็นคนที่ไม่ลืมตัวเมื่อหยุดแล้วก็เป็นคนที่ลืมตัวแล้วคันลืมตัวมันก็หยุดบ่ได้แล้วคนนั้นเขาจึงย่างแต่ขั้นมานี้มันเขาไปเขาบ่ได้เริ่มตัวเขามันไปลดเป็นคนลืมตัวไปอยากว่าแต่ไหนก็ว่าไปสักเทเทละไปเป็นไงเป็นคนลืมตัวเมื่อเขาเห็นตัวให้เขาหยุดใจอันหยุดใจเพื่อเอื้อว่าสงบมันความสงบมันก็มีอยู่แล้วเห็นไหมจิตใจของคนทุกคนนั้นตัวมันมีสะอาดมันมีสว่างมันมีสงบสะอาดก็หมายถึงเสื้อผ้าเขาที่เขามานุ่งมาตุ้มมาห่มไปมันไม่เคยสกปรกมันสกปรกนั้นเพราะยังมันทึกเนื้อทึกไข่เขาทึกซึ่งภายนอกมันจับเสื้อผ้ามันเลยสกปรกไปสว่างอะไรคือเขารู้จักวิธีซักวิธีใส่เป็นยังไงเนี่ยก็สงบนั่นคือเสื้อผ้าเขาบ่ต้องไปซักไปตวนมันแล้วเพราะมันดีอยู่แล้วนี่เดี๋ยวนี้เขาบ่ได้เห็นกันเขาบ่รู้จักว่าคนสะอาดสว่างสงบว่าได้แต่นวดทุกเมืองทุกคนทุกมุมโลก แต่ว่าบ่เคยรู้ว่าสะอาดคือหยังสว่างคือหยังสงบคือหยังบ่เคยเอามาแสบ่เคยมาว่าผู้คนฟังแล้วก็เลยไปทำบุญเพื่อจะระงับผลทุกข์อันนี้ว่าให้มันพาเขาไปคล้ายๆคือเขาเอาเสื้อเอาผ้ามาตุ้มเขาเนี่ยให้อันบุญอันนั้นมาอุ้มตัวเขาเนี่ยตัวผมเองก็คือกันมันเคยคิดกันกันควรคิดกันคิดกับเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้ก็เลยหัวไปฝังอยู่กับคำพูดคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเท่านั้นมันเลยจะเป็นแบบนี้ที่ว่านี้บริวารกับคำพูดของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์สอนให้ว่าตามความสามารถหรือว่าตามความรู้ความเห็นของตัวเองเพราะว่าตัวเองเข้าใจอย่างกันก็เลยว่าแต่อย่างกันเท่าไหร่เพราะวันเป็นอย่างเดียวตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องแต่เพียงพอไม่ต้องแต่เพียงแม่และไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยอันนี้สำหรับพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองได้จริงดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงสอนให้เขาพึ่งตัวเขาฟังพึ่งตัวเขาเมื่อเขารู้แล้วพระเจ้าท่านก็ตั้งนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมติเรื่องขันธ์ตัวนี้อย่างที่ตัวผมพูดให้ฟังโดยนี้ก็เป็นเรื่องสมมติพูดเมื่อพูดมาถึงก่อนนี้ว่าจะถามเธอเป็นยังไงจิตใจเธอเดี๋ยวนี้นะจะซื้ออยู่อ่ะครูเป็นยังไงจิตใจเดี๋ยวนี้จะซื้ออยู่นี่นะถ้าออกเนี่ยเป็นยังไงจิตใจเดี๋ยวนี้จะซื้ออยู่จะซื้ออ่ะเมื่อขาดเป็นยังไงจิตใจเดี๋ยวนี้ซื้อๆอยู่อันหลักขนาดซื้อๆด้วยมันมีอยู่เป็นบอกเอาผ้าเนียนค่ะได้เป็นยังไงอันหลักขนาดซื้อๆด้วยมีอยู่เป็นบอกไม่ได้ไปเฮ็ดดังให้มันมีอยู่แล้วอันนี้แหละคือว่าควรอดทนอันนี้เป็นอันซื้อๆไม่เป็นว่ามันสะอาดก็ว่าเขาเห็นมันเขาที่มันมีอยู่เป็นบอกเอาผ้าเนียนค่ะได้เป็นยังไงอันหลักขนาดซื้อๆด้วยมีอยู่เป็นบอกไม่ได้ไปเฮ็ดดังให้มันมีอยู่แล้วอันนี้แหละคือว่าควรอดทนอันนี้เป็นอันซื่อๆไม่เป็นว่ามันสะอาดก็ว่าเขาเห็นมันเขาเห็นอันซื่อๆนี่แหละสงบกับไปโออันนี้ได้สงบเนี่ยของเขาจะเดินไม่ละสงบแล้วไปนั่งอยู่ในถ้ำไปหลับตาอยู่บนแมนอันนั้นก็สงบแบบหนึ่งมันสงบแบบนั้นเอามาใช้กับการทำงานโบราณเฮ็ดไม่ได้จริงๆก็มันหลับตาอยู่ได้อันนั้นมันสงบแบบนี้เฮ็ดอย่างได้มากเป็นครูไปสอนหนังสือให้นักเรียนก็ได้เป็นแม่ขาวแม่ดำทำมาหากินก็ได้สักเพื่อสักภาพก็เป็นเมนเป็นพระก็คือกันเที่ยวสอนคนนั้นคนนี้ก็ได้คนนั้นพระจึงแปลว่าผู้สอนนั่นคือผู้สอนอันนี้แต่ว่าสอนนั่นก็หลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็พระก็แปลผู้สอนคือกันสอนให้ทานทำบางสกุลทำกระถิ่นทำผ้าป่าหรือไปสร้างพระพุทธรูปที่นั่นที่นี่ง่ายในโลกนั่นก็แปลผู้สอนคือกันแต่สอนแบบนั้นสอนออกนอกตัวเขาที่นำมาเล่าให้ฟังนี้นำมาให้สอนให้เบิ่งจิตเบิ่งใจเลยที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่จะสอนให้แต่ออกจากข้างนอกเลยแต่เราจะข้างนอกนั่งคนสอนหลายแล้วจงมาบอสอนจิตสอนให้เบิ่งข้างในเนี่ยเบิ่งข้างในเบิ่งใจเบิ่งชีวิตจิตใจเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วคำว่าสะอาดก็หมายถึงมันไม่เคยสกปรกคำว่าสว่างก็หมายถึงเห็นคือเฮาใต้ตะเกียงตะพายุเนี่ยมันเห็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดูในบริเวณนั้นมันเห็นสงบก็แปลว่าหยุดแล้วเมื่อไปศึกษาตำหนักตำราที่ไหนอีกขึ้นแล้วเพราะว่าที่สุดของทุกมันอยู่ที่ตรงนี้ที่สุดของทุกนั้นเป็นว่าเอิ้นความหลุดพ้นมือว่าความหลุดพ้นมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนบ่เคยรู้บ่เคยเห็นเพราะนั้นว่าสะอาดสว่างสงบหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นหรือว่าใจสนับสนุนมันก็ว่าแล้วก็คือว่าคนจึงมีเอาไว้ว่าสมมุติว่าสมมุติมาขึ้นมาซื้อมันเป็นอะไรสมมุติเอาข้อนั้นมาว่าเอื้อสมมุติบัญญัติเอื้อสมมุติเป็นวัตถุภายนอกเช่นโลหะเอามาทำให้เป็นเงินเป็นอันนั้นสมมุติเป็นวัตถุภายนอกอันนั้นเป็นสมมติภายนอกคนเดินมาย้ำเลยทุกคราที่ถามเลยทำมาที่ถามเป็นอย่างมาสอนคือมันเอามาเว้าโดยที่ว่าตีมือซื้อหนึ่งบุคคลจักจำเป็นต้องเว้าเพราะว่าทำให้ดูให้เห็นพูดให้ฟังทำให้ดูให้จังไรสิเขาก็มาเดินจมคมหรือมาสร้างจังหวะเจริญสติทำให้ดูยู่ให้เห็นเลยสิบนเดือดร้อนบนขุกขีพูดให้ฟังพูดเรื่องจิตเรื่องใจพูดเรื่องจิตเรื่องใจเพราะทุกคนมันมีจิตมีใจมันก็รู้ได้ผู้ที่มีปัญญาเว้นแต่คนที่ไม่มีปัญญาคันคนที่ไม่มีปัญญาเท่ากันนั่งฟังง่วงหลับง่วงนอนนั่นแค่บ่รู้ ฟังจนตายกับโบรูแล้วสมัยนั้นมีในด้วยเขาเรียบด้วยเนี่ยเอาเขาเรียบไปนอกที่ออกบอกเลยในที่ออกอย่างนี้ของเขาบนในเนี่ยถ้าเขาไม่ตื่นไม่ตั้งใจฟังแล้วออกจะระเบียบออกมอหรือนานแค่กระโดดแน่นอนคนคนได้ฟังแล้วง่วงหลับง่วงนอนเมื่อคุณมาที่โอ้ก็มีทางฟังจนตายแล้วคุณว่าก็จะจนตายแล้วคนว่าให้กระต่อฟังมาที่ฟังไปเนี่ยกระต่อใหม่บอกกับเมื่อซื้อคือเราไปได้บ่มีโอกาสบ่มีเวลาถ้าหากว่าคนตั้งใจฟังแล้วเราจำนวนธรรมาอยู่นี่พระก็ต้องสามสิบกว่าลูกสามสิบกว่าลูกแม่ขาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนแม่ขาแปดคนเก้าคนอยู่เนี่ยอย่างน้อยต้องสี่สิบห้าสิบคนหรือสิบคนหกสิบคนต้องรู้ต้องมีปัญญาต้องรู้พ่อครูนี่ก็จะคิดเลยเห็นบ่เนี่ยต้องคิดพวกคำพูดซึ่งที่แปลกแปลกเข้าหูพวกคิดมันก็ตายเท่านั้นเนี่ยมันบอกยืดยืดราคาไม่มาพอกันยี่ว่าตีบ้านเชิดมึงนอนเยอะไป บ้านก ็ จะมาได ้จะมาได้เคยมีพระเว้าอย่างซีบอกมันก็บอกเคยมีบ้านนี้เขาต้องพยายามพูดเคยสอนกันอย่างซีเรื่องพระแต่ผู้สอนเดี๋ยวแม่นคือพระอันนี้พระอันนี้กับแม่นยืมผักเป็นพระสมมติพูดอย่างว่าพระพุทธไม่ใช่ทองคำถ้าทำไม่ใช่เป็นคำทีไม่ใช่เป็นเวลาไม่ใช่เป็นตัวหนังสือกันถ้าส่งไปเล่นผ้าเหลืองมันไม่เอาผ้าเหลืองไปหุ้มเอาคนโกนผมนั่นบนเนี่ยนะถ้าพุทธกับแปลว่าผู้รู้ถ้าทำกับแปลว่าคำสอนกันถ้าส่งกับแปลว่าผู้ปฏิบัติตามบนวางกันคอยเชื่อกันอยู่ในสังฆคุณนั่นแต่เขาบ่เอามาใจบ่เอามาพิจารณาเขาก็เลยไปให้ทำเอาบุญซะอันบุญนั่นมันได้อยู่เฮ็ดเนี่ยก็ได้อยู่อันที่ว่านี่มันบ่ใช่เป็นบุญเนี่ยบ่เป็นบุญทำให้รู้ซื่อๆรู้แล้วเป็นยังไงรู้แล้วมันบ่สงสัยมันบ่ทุกข์เนี่ยอันมันบ่ทุกข์ในระดับเพิ่นเอิ้นว่าสลาดทำสลาดเฮ็ดสลาดคือเพิ่นเอิ้นกุศลบุญกุศลอันบุญนั้นเพิ่นเอิ้นว่าใจดีดีใจกับใจดีจะเป็นคนละอันสลาดกับโง่จะเป็นคนละอันบุญนั้นเพิ่นเอิ้นว่าใจดีแล้วมันดีใจอันดีใจแล้วเพิ่นเอิ้นกิเลสทำได้เฮ็ดแล้วดีใจได้ก้อยได้ด่าเขาเลยดีใจเนี่ยดีใจไม่ให้ตามอารมณ์แล้วดีใจเพิ่นเอิ้นกิเลสอันใจดีนี่ท่านมามันคือเฮ็ดที่ทำเนี่ยมันใจดีมันพิจารณาดูจิตดูใจตัวเองมันเอิ้นใจดีเพราะว่าเป็นบุญกุศลมันเนี่ยคนใจเย็นก็ต้องสลาดที่มันสลาดพูดสลาดทำสลาดสอนสลาดเฮ็ดคำว่าเฮ็ดเนี่ยคนบางคนบุคคลจากคำว่าเฮ็ดนี่กันเลยเพราะว่าเฮ็ดกับทำอันเดียวกันสลาดตัวกุศลตัวสลาดถ้าหากผู้ใดสลาดดับทุกข์แก้ปัญหาตัวเองบ่ให้เกิดกับคนวุ่นวายกายวาจาใจแล้วเป็นคนบ่ลืมตัวอันนั้นน่ะอันบ่ลืมตัวนั้นคนเอิ้นว่าเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์บ่แม่นศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรนักธรรมเตนักธรรมทนนักธรรมเอิบจบมหาปริญญาเป็นเครื่องวัดบ่แม่นมันเป็นเครื่องหมายภายนอกอันเป็นเครื่องหมายภายในนั้นมันคือว่าใจคุณอันกายก็เป็นวัตถุภายนอกวาจาเป็นวัตถุภายนอกใจเป็นวัตถุภายในซึ่งจังว่ามันสับสนมันสับสนมาจากไหนคุณมันคือคล้ายๆคือมันยุ่งคนคิดทำมันยุ่งคล้ายๆคือว่าใหม่ยุ่งในคนวันต้นใดเงื่อนใดบุคคลจับสับสนจับเงินบุคคลคนอื่นมันยุ่งความยุ่งอันนั้นคนอื่นทุกคนทุกฉะนั้นทำมาปฏิบัติได้เขาจะรู้จักรู้จักเขาอาศัยว่ายามันจะค่อยเกิดขึ้นมาตามลำดับเราต้องไปทำใครก็ได้เรื่องนี้ไม่ใช่ถามก็ได้ยานั้นมันจะค่อยก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปถ้าเขาจับต้นจับต้นนี้มันจะทึบนั้นจับต้นนั้นมันจะทึบนั้นมันจะรู้จักจังกันรู้จักจริงๆเรื่องนี้ดังนั้นจึงว่าความหลุดพ้นก็มีอยู่4อย่างความรู้ของคนก็มีอยู่4อย่างนั่นความเห็นแจ้งความรู้จริงมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาบ่ได้สนใจเรื่องนี้เมื่อเขามาสนใจเรื่องนี้แท้รับรองว่ารู้รู้จริงๆคนที่เอาชีวิตคนเป็นเดิมพันเพราะว่าความหลุดพ้นมันมีอยู่แล้วความสะอาดความสว่างความสงบมันมีอยู่แล้วคนที่รู้มาสอนจึงรู้คนที่ไม่รู้ไปสอนมันจะรู้ทางไหนมันก็เหมือนที่ว่าคือให้ขอขุดน้ำบ่อไปขุดอยู่จอมโพนมันจะทึกน้ำแบบเพื่อเด้อบ่อให้ก็จะไปขุดใกล้ๆกับแม่น้ำที่มันเป็นลำธารคลองง่ายๆมันก็ออกน้ำบ่อหลายก็น้อยแบบเดียวอันนี้ก็คือกันคือเขาไปหาจุดให้ข้าเจ้าเบื้องจิตเบื้องใจข้าเจ้าท่านมันก็ไม่มืดนึกกับวันหนึ่งต้องรู้ไม่เป็นไรอย่างนั้นคนที่รู้ไปสอนจึงรู้คนที่ไม่รู้ไปสอนมันไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทำให้พุทธศาสนาเจริญทำให้ธรรมะเจริญหรือทำให้คนบุคคลเจริญขึ้นมาได้เพราะหลายคนรู้ถ้าหากน้อยคนรู้คนเอื้อนมามันก็เจริญ แต่ว่าถึงจะรู้บุรุษมันก็มีอยู่อย่างท่านเป็นแต่ว่าธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้ามีมาความพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่สุดคนพบคนพบแล้วก็นำมาสอนแล้วยินว่าคนที่แรกที่สุดพระอุปการีและนักบวชคนหนึ่งก็หาธรรมะก็หาความหลุดพ้นก็หาความสะอาดสว่างสงบก็หานิพพานแล้วนั่นมาไปพบพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไหว้คนจริงให้ฟังแล้วสลับหูให้รู้คนก็คือการคำพูดคนจริงให้ฟังแล้วโดยอยากเสือโดยอยากฟังคนยังเสียบให้ฟังหลายอย่างว่าเหมือนดังมหากษัตริย์คนหนึ่งที่กองดังตีดังที่สุดนานๆกองนั้นมันแตกมันผุไปจ้างนายสร้างมาตราบมาอุตมายาเอาเนื้อไม่เข้าไปเนื้อไม่เข้าค่อยหมดไปแตกมันหุ่นใดไปจ้างนายสร้างมาตราบมาอุดเนื้อไม่เข้ามันหมดเอาเนื้อไม่เข้าไปตีลายเชื่อมามันแตกกระทางไปเมื่อมันหมดแล้วจ้างนายสร้างมาตราบมายาก็หาเนื้อไม่เข้าบริเวณแล้วมีเป็นเนื้อใหม่ๆอันเฮาสอนกันอยู่ทุกเมื่อทุกวันนี่กับบ่มีแล้วความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าให้เจริญสติให้รู้ธรรมะความหลุดพ้นให้รู้มรรคผลนิพพานก็บ่มีแล้วมีแต่สอนกันเรื่องทำบุญเรื่องให้ทานเรื่องทำกรรมฐานเมื่อตายแล้วจะเอาสวรรค์ตายแล้วจะเอานิพพานอันนั้นถูกน้อยเลยบ่ได้ถูกมากเลยถูกมากจริงๆคือเอาเดือนนี้สวรรค์เอาเดือนนี้นิพพานเอาเดือนนี้เอาเดือนนี้ให้กันเลยเอาได้กันเอ้าจะเอาได้วะที่บ่ได้อย่างไรคนสะอาดคนสว่างคนสงบกันอยู่แล้วนี้อันนั้นจิตใจยืดซื่อนี่กรรมกรรมมีอยู่แล้วนี้อันนี้เป็นเอื้อนหลักนะนิพพานเหนือทุกเหนือสุขเหนือดีเหนือชั่วอันจิตใจยู่ซื่อเนี่ยบ่แม่นบาปบ่แม่นบุญบ่แม่นทุกข์บ่แม่นสุขมันเป็นอันที่อยู่ถ้าหากเฮาบ่เห็นเดี๋ยวนี้เพื่อนเฮาที่ตายนี่ก็ต้องเห็นรับรองทุกคนตายจริงๆบ่เห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยต่อไปเมื่อที่ตายก็ต้องเห็นพวกความคิดมันคิดไปมันบ่มีทางที่จะเศร้าเมื่อเฮาที่ตายความคิดมันสิทั้งเข้ามันสิเป็นอันซั่นเอาละที่นํามาเล่าให้ฟังมื้อนี้ก็สมควรแล้ว ว่าใจคุณร่างกายนี่เป็นวัตถุภายนอกวาจาเป็นวัตถุภายนอกใจเป็นวัตถุภายในก็ยังว่ามันสับสนมาแต่ไหนคุณมันคือคล้ายๆคือมันยุ่งความคิดเฮามันยุ่งคล้ายๆคือว่าใหม่ยุ่งเลยเพิ่นว่าต้นใดเงื่อนใดบ่ฮู้จักจับต้นจับเงินบ่ถูกเพิ่นเอิ้นมันยุ่งความยุ่งอันนั้นเพิ่นเอิ้นทุกฉะนั้นเฮามาปฏิบัติเฮาจะรู้จักเพราะอาศัยว่ายามันจะค่อยเกิดขึ้นมาตามลำดับบ่ต้องไปถามไผกระดาษเรื่องนี้หรือที่ถามก็ได้ญาณนั้นมันจะค่อยก้าวขึ้นไปคาถาคือเฮาจับต้นน่ะจับต้นนี้มันจะถึกเงินนั้นจับต้นนี้มันจะถึกเงินนั้นมันจะรู้จักสั่นๆรู้จักจริงๆเรื่องนี้ฉะนั้นจึงว่าความหลุดพ้นก็มีอยู่4อย่างความรู้ของคนก็มีอยู่4อย่างนั่นน่ะความเห็นแจ้งความรู้จริงมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเฮาหักบ่ได้สนใจเรื่องนี้เมื่อเฮามาสนใจเรื่องนี้แท้รับรองว่ารู้รู้จริงๆผมจะเอาชีวิตผมเป็นเดิมพันเพราะว่าความหลุดพ้นมันมีอยู่แล้วความสะอาดความสว่างความสงบมันมีอยู่แล้วคนที่รู้มาสอนจึงรู้คนที่บ่รู้ไปสอนมันสิรู้เรื่องใดมันก็เหมือนที่ว่าสิให้ขอขุดน้ําบ่อไปขุดอยู่จอมโพนว่ามันสิทึกน้ําแบบเถื่อเด้อบอกให้ก็จะไปขุดใกล้ๆกับแม่น้ำที่มันเป็นลำธารคลองง่ายๆมันก็ออกน้ำบ่หลายก็น้อยบ่เดียวอันนี้ก็คือกันที่เขาไปหาจุดให้ข้าเจ้าเบื้องจิตเบื้องใจข้าเจ้าหั่นมันบ่แม่นมื้อนึงกับวันนึงต้องรู้นี่เพิ่นว่าอย่างนั้นคนที่รู้ไปสอนจึงรู้คนที่บ่รู้ไปสอนมันบ่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทำให้พุทธศาสนาเจริญทำให้ธรรมะเจริญหรือทำให้ความหลุดพ้นเจริญขึ้นมาได้เพราะหลายคนรู้ถ้าหากน้อยคนรู้เพิ่นเอิ้นว่ามันบ่เจริญแต่ว่าถึงจะรู้บ่รู้มันก็มีอยู่อย่างท่านเพิ่นจะว่าธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้ามันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่สุดคนพบแล้วก็นำมาสอนได้ยินว่าคนที่แรกที่สุดว่าอุปการสีวกนักบวชคนหนึ่งซอกหาธรรมะซอกหาความหลุดพ้นซอกหาความสะอาดสว่างสงบซอกหานิพพานว่าไงบัดไปพบกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเว้าความจริงให้ฟังแล้วสลักหูไพโรจน์คนก็คือการคันพูดความจริงให้ฟังแล้วบ่อยากเสือบ่อยากฟังเพิ่นยังเปรียบให้ฟังหลายอย่างว่าเหมือนดังมหากษัตริย์คนหนึ่งมีกองดังตีดังที่สุด นานนานกองนั้นมันแตกมันผุไปจ้างนายสร้างมาทราบมาอุดมายาเอาเนื้อไม้ไม้เข้าไปเนื้อไม้เข้าค่อยหมดไปแตกมาหุ่นใดไปจ้างนายสร้างมาทราบมาอุดเนื้อไม้เข้าบันหมดเอาเนื้อไม้ไม้เข้าไปตีหลายเสื้อมามันก็แตกครับพังไปเมื่อมันหมดแล้วจ้างนายสร้างมาทราบมายาฟอกหาเนื้อไม้เข้าบ่เห็นแล้วนี่เป็นเนื้อใหม่ๆอันเฮาสอนกันอยู่ทุกมื้อทุกวันนี่ก็บ่มีแล้วความจริงที่พระพุทธเจ้าคุณสอนเอาไว้ว่าให้เจริญสติให้รู้ธรรมะความหลุดพ้นให้รู้มรรคผลในทางกระบวนการแล้วนี่จะสอนกันเรื่องทำบุญเรื่องให้ทานเรื่องทำกรรมฐานเมื่อตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้วจึงเอานิพพานอันนั้นถูกน้อยเลยบุตรถูกมากเลยถูกมากจริงๆคือเอาเดี๋ยวนี้สวรรค์เอาเดี๋ยวนี้นิพพานเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้ให้จังไรเอาได้ถึงอ้าวก็เอาได้วะจิตบ่ได้อย่างไรคนสะอาดคนสว่างคนสงบมันมีอยู่แล้วนี้อันว่าจิตใจอยู่ซื่อๆนี่ก็มันก็มีอยู่แล้วนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นลักษณะนิพพานเหนือทุกข์เหนือสุขเหนือดีเหนือชั่วอันจิตใจอยู่ซื่อๆเนี่ย ว่าเขาโกรธเขาเป็นโบแมนเขาโบหัวจักฉะนั้นที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นผู้นำประเทศชาติกันต้องเสียสละอภัยให้ผู้น้อยซึ่งจะเป็นผู้นำได้ถ้าเขาโบยอมเสียสละอภัยผู้ใดคือว่าเขาเป็นผู้นำยังโง่เงาเศร้าสูจะนำเขาไปพักที่ใดๆมันก็พังกันขึ้นไปทันทีที่พระพุทธเจ้าสอนจังซีเลยเข้าใจจังซีเนี่ยพอเนี่ยพอเข้าใจอย่างนี้จริงๆโอ้ยไอ้ที่ว่าเสนอก็ยากของเขาแล้วเขาบุ้งไม่จับเขาที่เอาตัวเจ้าของนี่ไปชุบกระแดกกินวะมันตายแล้วท่านบอกเลยจริงเนี่ยตายแล้วก็แล้วซื่อๆเนี่ยศึกษาให้รู้จักสมมุติจริงๆให้เอาจิตดูจิตให้เอาสติดูจิตนี่คือพระพุทธเจ้าสอนว่าการบำเพ็ญทางจิตพระพุทธเจ้าตรัสรู้บำเพ็ญทางจิตแล้วเขาก็ไปนั่งหลับตาอยู่พุทโธพุทโธแล้วที่เดินมาทางจิตตายยังไงพุทโธเนี่ยเนี่ยพ่อเช็ดตั้งแต่อายุ11ปีพุทโธนะเพิ่นว่าพุทโธกูนั่นหลงงมงายไปอยู่ขนาดนั้นเนาะว่าแต่เพิ่นช่วงโตเพิ่นคุณน่ะจะอดเขาอดน้ำเกือบตายแล้วเพิ่นปัดปุ๊บกูเกือบตายในสมัยนั้นเนาะอันกูตายแต่แล้วกูกับบัวได้รู้จักจริงจริงเนี่ยว่าจังกันซื้อเพิ่นเมาเขาจะไปเอามาเมาพุทโธพุทโธอีกสิบภาพมันก็แล้วกันเขาไปหลงเพื่อขับคนหลงตายเขาจะให้กับคนหลงตายหลงตายกันเนี่ยพระพุทธเจ้าหลงตายในสมัยนั้นบุตรจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนชอบหาทางมุ่งจากทางหลงตายคล้ายๆคือหายไปงมเข็มอยู่ในกลางทะเลงมไปลักษณะเขาจึงว่าบุกเกิน10ปีถ้าเอาจริงเอาจังนะคนพึ่งมาแล้ว6ปีเพิ่นเฮ็ดมาแล้ว6ปีเพิ่นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ที่สอนเฮานี้แหละอันนี้เฮามีตำราอยู่แล้วครูบาอาจารย์ก็มีอยู่แล้วผู้เพิ่นศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกก็มีอยู่มากมายแล้วเฮาจะไปเฮ็ดพระจุดสี่ให้หยังเอาเพียง90วันนี่เฮาจะเฮ็ดบ่ได้บ่เกิดมาแล้วอายุผู้90ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี70ปีจะมีแล้วเขาอย่างที่แบกสมุกอยู่นี่บอกเขาคิดว่าสิได้คำสอนของพระเจ้าบอกเขาคิดว่าเหตุการณ์เพิ่นได้บอกเพียง90วันเนี่ยตายจะให้มันตายโดนเป็นอย่างเพื่อให้เห็นนาแต่เห็นมาพอเลยด้วยลูกครูบาอาจารย์ก็สร้างวัดสร้างบาก็สร้างมาพอเลยด้วยศึกษาแล้วเรียนก็ศึกษาแล้วเรียนมาพอเลยด้วยตัว90วันนี่คือเหตุใดที่ขันเหตุใดก็ตายซะเท่านั้นแหละมันมีถึงนั้นมันก็มีเท่านั้นแหละที่ตัวเขาอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะที่เราให้สอนนี่ก็เป็นการฝึกกันจำแนกเลยเป็นการยุบกันการเงินแล้วเขาที่เฮ็ดตั้งแต่อยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่นอนอยู่นี่บ่เขาเนี่ยอันนี้ก็ว่าพระสงฆ์จะต้องเชื่อมากอันนี้เขาเนี่ยเป็นทหารเนี่ยนะเขาเป็นที่อ้ายที่สายของไม่ออกก็ออกพอออกไม่ออกเป็นแนวหลังเป็นผู้ให้เสบียงอาหารเขาเขาเป็นผู้แบกตุนเข้าไปก่อนมีอุปสรรคมาต้องมีก่อนเขาฉะนั้นเขาเนี่ยเป็นแนวหน้าพระสงฆ์องค์เดียวเขาเนี่ยยกขึ้นก่อน หนูออกไปอ่อนเขาจะไปหยิบไฟย่างตามหลังเขาไปเขาจะให้กำลังเขาให้อย่างเดินให้เขากินโดยบริสุทธิ์ให้ผ้าจีวรผ้ากระบงโดยบริสุทธิ์สั่งที่ได้ซื้อนอกกระบวนบริสุทธิ์แต่บางองค์ก็ได้ซื้อหนักพอกันเห็นดูบางองค์เขาบริสุทธิ์ดอกก็หนักพอบวชมาเนี่ยบริสุทธิ์จักเองนะพอมีต่อให้มูนั่นแล้วหนักพอบวชจะได้ซื้อกระเทือนเป็นยังเป็นยกกันไปเล่าที่เลยมันรอบพอแป๊บมีคนสั่งเนี่ยพอถ้าเอาผ้าให้รถเขาเอาแต่นุ่งเพื่อเดียวไปกินนุ่งร้อนจังหวะก็ให้หมูนุ่งนำเด็กขึ้นมาที่บ้านเราเนี่ยกินกินเป็นยังไงอย่าพูดย้อนตายมาย้อนตายแล้วคันตายแล้วผมตายแล้วผมเล่ามาดีเนี่ยผมตายแล้วบวชตายแต่เขาจะเล่าซื่อๆนี่แหละเขาจะเล่าซื่อๆเป็นยังยกกระคุณดีเลยว่ะเขาไม่ได้เสียค่าน้ำมันรถแล้วไม่ได้เสียค่าเครื่องโฆษณาอีกด้วยเขาจะเล่าให้เขาอ้าวเราลองแต่เขาเจ้าตำหนิเขาเจ้าโฆษณาซ้อยเฮาเลยวะคนผู้ใดอยู่ข้ามันเป็นกันแต่จะอยากไปดูหน้าดูตาเนี่ยพวกเขาเจ้าบวกเห็นกันอยู่เด้บางคนเห็นแล้วโอ้ยพอการนั้นเนี่ยเราก็ไปว่าบนหน้าพอการนั้นผู้บวกเห็นเขาอยากไปบนอีกทีอันนี้ก็เว้าขวบเสียเสียให้ฟังสมมติสมมติเนี่ยพระผมพระหยางต้องเกิดขึ้นพระสีออกสีอาร์นี่ไปหุ่นเขาบวกเคยได้เห็นเขาจะไปบนเมนบอกความจริงแล้วมันพอการนั้นแหละให้เขาศึกษาตัวเขาเบิ้งตัวเขาเนี่ยอันนี้แหละภาคสี่อริยมรรคมันอยู่ที่ตรงนี้ภาคสี่อ่างมันอยู่ที่ตรงนี้ที่เขาวากันเรื่องอย่างพอกวายของเรื่องกับเรื่องกันเอาไว้สักก้อนกับหนึ่งนั่นหมายถึงให้เขามีสติขันกับง่ายๆมันก็เอิ้นปีหนึ่งกับน้อยลงมาก็เอิ้นเดือนหนึ่งกับน้อยลงมาได้ไหมมันเอิ้นมือหนึ่งกับน้อยลงไหนเนี่ยชั่วโมงหนึ่งกับน้อยลงไหนที่เนี่ยนาทีนึงมันเป็นอย่างนั้นให้เขามีสติอยู่ทุกลมหายใจแล้วคนเหนื่อยเอิ้นเต็มเอิ้นเต็มเขาหั่นแล้วไม่มีเรื่องอย่างดอกเกี่ยวเว้าซึ่งเรานี่เขาไม่ได้มาขบมาคิดจ้าเถื่อเมื่อเขามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเอา90วันเขาที่เคยเสียบเดียวบางคนบางคนก็ที่เป็นยุ่งเป็นบ่ออยู่เล็กๆน้อยๆถ้าเขา3ปีแล้วตั้งนะพอว่าคือที่เต็มอยากว่าทุกคนคุณถ้าศึกษากันถึง3ปีบ่ว่า7ปีดอกเรื่องนี้อ่ะน่ะพอที่เอาชีวิตนี่แหละไปปูสาพระพุทธเจ้าเป็นเดินพันเอาไว้กับพวกเราฉะนั้นจึงว่าจักเป็นการขอลองให้พวกเราทุกคนตื่นขึ้นมาลุกยืนสู้กันสมัยนี้ลองดูพุทธศาสนาคำสอนของพระเจ้าซึ่งจะเจริญออกมานี่ทําแสงสว่างให้เกิดขึ้นลุกขึ้นมาได้ถ้าหากพวกเราที่นอนอยู่เนี่ยบ่มีทางเนาะบ่มีทางเนาะแม้กระโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากขอลองผ่าตกเขานี่แหละเขาเป็นเหนือหน้าฝึกให้ตื่นเขามีขอมาขอจากนี้ออกพอออกเนี่ยลูกกระสุนมันนะโบอึดดอกสมมติซื้ออันนี้ก็ได้ถ้าไม่ออกบอกออกพอออกบอกให้ถึงเขาแล้วก็เอาไปบ่ได้ได้พวกมือผมก็ได้พวกมือจังหวะไอ้เสือนี่ไม่ใส่บ่ได้ได้ไม่ออกพอออกเอาเรื่องทำบุญนะกับเบาเมื่อเนี่ยมือหน้าของเรากันไปพ่อว่าเบียดากันเราอยู่นี่กับเพิ่งเกิดแล้วเพราะว่าเขาเชื่อไปทำการทำงานตั้งอกตั้งใจมาปฏิบัติธรรมะอยากเห็นเกิดหลับเกิดนอนอยากเห็นเกิดคนเกียดคนคานเราต้องพยายามฝึกหัดยกระดับจิตใจเขาพระพุทธเจ้าสอนให้เขาเป็นคนขยันขันแข็งอย่าไปเชื่อไปฟังเขาเจ้ามาเกินไปไม่อยากพอเราอยู่นี่กับมาเกินไปอยากไปเชื่อเอาในน้อยอยากไปนั่งหลับตาอยากไปอยู่ป่าอยากไปอยู่ถ้ำไปนั่งหลับตานั้นมันคือบทเหตุหนึ่งไปอยู่ป่านั้นมีครับไปอยู่ถ้ำมันมืดมันคิดเกิดมันเป็นอันตรายเขาต้องอยู่บนต้นแตนนี่ละยื่นนำลูกนำหลานท่านละพระเจ้าพระสงฆ์ก็ยื่นนำบ้านนี่ละก็เขากินเขานำเขาออกไม่ออกพยายามศึกษาและปฏิบัติตัวเขาให้เขาเข้าใจอย่างทราบซึ่งถึงจิตใจแล้วไปวอนพระเจ้าฟังพระเจ้าปฏิรู้จักทันทีคนนั้นมันต้องนอนตื่นได้สิมันจะไปอยู่ในถ้ำบนมืดได้ยังไงมันจะหลับหูหลับตาอยู่ท่านนี่พระพุทธเจ้าฝึกคนฝึกจังตีเดี๋ยวนี้จะไปฝึกจังตีบนนี้เนี่ยอันนั้นมันฝึกคนนอนหลับไปแค่นั้นอันนี้ฝึกคนยังเมื่อหลับอยู่เนี่ยให้ตื่นขึ้นมาจะไปหลับตาอยู่ท่านว่ากันดีจริงนะแล้วหอกก็คิดได้แต่หนึ่งบนโอ้โหกูนี่หลับตาด้วยแต่ที่กูนอนหลับด้วยเนี่ยถ้าก็รู้จักกันดีเนี่ยอย่างที่เราให้ฟังเมื่อนี้เนี่ยสมมติซื่อนี่นะอ้าวเขาเข้าใจว่าสมมุติเรื่องอันตัวจริงเนี่ยก็ตัวคนนี่แล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจวันนี้พอออกไม่ออกขึ้นมาเนี่ยก็ที่อดได้เลยบอกมันคำมันด่ากูขึ้นมาโอ้อีสานนั่นก็ไม่มาเดี๋ยวเขาหน้าตาลูกลางทางสีหรอกเป็นคนมันแบบว่าจิตใจเราเป็นหมาเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอปะปะ สิกะเกิดขึ้นแล้วบัณฑิตผุดขึ้นมาเป็นเทวดาทันทีเป็นสัตว์นรกทันทีเนาะเขาที่เห็นเข้าไปหาตำหนักตำลาได้เท่ได้ไหมโบมีอะไรที่โบมีในตำหนักตำลาเขาไปซอกหาเทวดาเกิดยิ่งใสสุดบ่โบเห็นจากเชื้อจนมาเกิดบ่อยๆจนทุกลำไปเนี่ยเป็นว่ามันเกิดจากเชื้อเขาเกิดจากทองแม่เนี่ยเกิดเชื้อเดียวเท่านั้นแหละอันเชื้อเกิดขึ้นในจิตใจเขาเนี่ยมันลอยอันทำยากเขาเห็นบ่โบเห็นเนี่ยที่เห็นตายเป็นอย่างไรโบเบิ้งโบมาเบิ้งจิตเบิ้งใจตัวเองจากเชื้อนี่นะเบิ้งจะไปบนอื่นเป็นไงฉะนั้นจริงว่าให้เขาพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังให้มีสติควบคุมตัวเขาและมีสติควบคุมกับจิตใจของเขามันพลิกขึ้นมาให้เห็นจริงในตอนนี้มีเรียกว่าสัจจะและความจริงเอาหลักที่ได้ว่ามันไม่มีการรู้สึกของคนจริงคนที่จะเปลี่ยนตัวนี ปฏิบัติธรรมะแบบวิธีที่เขากำลังทำอยู่นี้เนี่ยมีอุปสรรคเป็นบางอย่างที่แรกนะเตือนไว้ให้เข้าใจคือการปฏิบัติธรรมะแบบนี้ถ้าหักวินหัวหรือว่าอาเจียนที่มันคิดไปต่างๆนั่นแหละแต่มันไม่เป็นมันเป็นเพราะอารมณ์มันเกิดขึ้นภายในใจเอาว่าสิเอาว่ามันเจ็บหัวเวียนหัวอาเจียนอย่างนั้นเจ็บปวดมันไม่ได้เจ็บหรอกเรื่องเหล่านั้นเขาไปบังคับมันเกินไปเขาพยายามอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันเลยไปบังคับข้อหนึ่งข้อที่สองคือมันคิดเราอยากให้มันคิดไปบังคับกดมันไว้เพื่อมันคิดมันก็เลยทำคิดให้เขาได้รับผลคือคนพวกนี้ที่ว่าปฏิบัติธรรมะแบบนี้นั้นปฏิบัติซื่อๆเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดโดยที่บ่นึกบ่ฝันบ่คำนึงคำนวณนี่ฮะเพียงแต่ให้รู้สึกตัวนั่นเองเมื่อรู้สึกตัวรู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมรู้นามธรรมรู้รูปโลกรู้นามโลกรู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้สมมุติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญจบหาต้นที่ผมพูดนี่พูดเรื่องของผมไปประสบมาหรือความเป็นของผมเป็นอย่างไรคนอื่นนั้นจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่รู้แต่ผมสามารถที่จะพูดในอย่างเดียวนี้สิ่งที่ผมรู้ผมเห็นผมเป็นผมมีผมเข้าใจนี่ให้รู้ความเมื่อรู้บาปรู้บุญแล้วเกิดความรู้อันนึงขึ้นมาอีกลืมตัวแล้ววันไอ้จิตผมรู้ยู่นำผมรู้ยู่นำผมคิดผมคิดไปอันนั้นก็ถูกคิดไปอันนี้ก็คิดคิดไปอย่างนั้นมันเลยบ่ได้เข้ามาหาตัวคิดลอยเรื่องมันจะเข้ามาหาตัวอย่างมากบวกเกิน50เรื่องรู้เรื่องมันจะออกไปนอกคน50เรื่องบางทีมันจะออกไปถึง60 70เรื่องก็มีมันจะอยู่ในหัวภายในกับที่10หรือ30เรื่องเท่านั้นมันออกไปข้างนอกหมดพอดีเฮามาทำความรู้สึกตัวอย่าไปบังคับให้มันคิดมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้คนใจของผมคิดอย่าห้ามแค่เขาเพียงผมรู้สึกตัวนะให้มันรู้ให้มันรู้สึกตัวนี่แค่ให้มันคิดถ้าจะห้ามผมคิดได้อีกซึ่งเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่ผิดไปรู้แล้วมันลืมจำบ่ได้รู้แล้วมันลืมจำไปบ่ได้รู้แล้วมันลืมจำได้บ่เกิน2-3